Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Szczepienia ozdrowieńców tylko jedną dawką szczepionki, nie wyklucza minister zdrowia. Wszystko po to, by przyspieszyć program szczepień. Latem może ruszyć produkcja szczepionki przeciwko COVID-19 w Polsce. Zakupy tańsze nawet o połowę można zrobić w sklepie socjalnym w Radomiu. Brytyjska mutacja koronawirusa odpowiada już za 1/4 zakażeń w całej Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia to ponad 15 tysięcy nowych przypadków. Najwięcej na Mazowszu, prawie 3 tysiące. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada zmianę strategii szczepień. By program jeszcze przyspieszył, rozważane są dwa scenariusze. Analizujemy dwie sytuacje. Jedna to jest szczepienie ozdrowieńców jedną dawką i to w okresie, który jest mniej więcej 6 miesięcy po odnotowaniu pozytywnego wyniku. A drugi scenariusz to jest wydłużanie okresu między pierwszym a drugim szczepieniem, ale oczywiście w ramach, które są dopuszczone przez HPL, czyli tą charakterystykę produktu leczniczego. Szczepionka na koronawirusa ma być produkowana w Polsce. Firma Mabion pod Łodzią zawarła umowę o współpracę z amerykańską firmą Novavax. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, ta szczepionka jest oparta na modelu zawierającym jedno z białek wirusa. Ponieważ głównym białkiem tego ataku wirusa jest białko S, czyli to białko kolce, więc w tej szczepionce znajduje się właśnie taki składnik wsparty tą substancją wzmacniającą, czyli adiuwantem. Na temat tej szczepionki jeszcze nie wszystko wiemy, ponieważ nie jest ona zarejestrowana w żadnym kraju. Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje 40 milionów złotych w produkcję szczepionki. Ta miałaby ruszyć na przełomie czerwca i lipca. Epidemia koronawirusa uderza w niemiecką gospodarkę. Po raz pierwszy od ponad 40 lat niemiecki bank centralny nie wypłaci zysku. To efekt wielomilionowych programów pomocowych na ratowanie firm dotkniętych pandemią. Z Berlina Wojciech Osiński. Na corocznej konferencji prasowej Bundesbanku jego szef Jens Weidmann oświadczył, że wzrosło ryzyko niewypłacalności, przy czym niemiecki bank emisyjny musiał nabyć ogromną ilość obligacji korporacyjnych. W ubiegłym roku musieliśmy zwiększyć rezerwy o prawie 2,5 miliarda euro, zaznaczył. Dodatkowych zmartwień dostarcza mu luźna polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego, od lat krytykowana przez niemieckich depozytariuszy. Działania frankfurckiej instytucji, skutki koronakryzysu i związane z nim pakiety stymulacyjne przyczyniły się do tego, że Bundesbank po raz pierwszy od ponad 40 lat nie wypłaci rządowi wypracowanych środków. Przed rokiem przekazał mu jeszcze około 6 miliardów euro. Władze niemieckiego banku centralnego podtrzymały wprawdzie swoją prognozę 3% wzrostu gospodarczego w 2021 roku, zastrzegając jednak, że kolejne przedłużenie obostrzeń zmusi ich do naniesienia poprawek. Dziś wieczorem rząd federalny zamierza przedstawić program stopniowego wyjścia z lockdownu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Większość Polaków chce, by państwo czuwało nad instytucjami kultury. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca. Ponad 63% pytanych jest za tym, by życie kulturalne objęte było mecenatem państwa, a nie podlegało prawom wolnego rynku na komercyjnych zasadach. 58% badanych uważa, że państwo powinno wspierać twórców kultury w przypadku, gdy ich dochody są niskie. Niemal 47% jest za pomocą w postaci dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W czasie pandemii dla badanych ważna jest dostępność oferty kulturalnej w cyberprzestrzeni. Większość Polaków nie tylko z niej korzysta, ale też jest za udzieleniem wsparcia artystom. Więcej na ten temat na stronie polskieradio24.pl. Jest pierwszy na Mazowszu i drugi w Polsce. Sklep socjalny otwarto w Radomiu. Zakupy tańsze co najmniej o połowę. Będą mogły w nim robić osoby korzystające z pomocy społecznej. Z pierwszymi klientami rozmawiała Anna Orzeł. Za projekt odpowiada Fundacja Chrześcijańska Droga Życia. To ona podpisuje umowy ze sklepami i sieciami handlowymi. Odbiera żywność i dba o to, by nic się nie zmarnowało. Już dziś, zaraz po otwarciu, pojawili się pierwsi klienci. Jak mówi prezes organizacji Zbigniew Ciesielski, najważniejsze jest to, żeby wesprzeć potrzebujących. Będą produkty tanie, żeby ci ludzie, którzy tu przyjdą, mogli się rzeczywiście tanio zaopatrzyć. 2, 4, 6 bułeczek, 80 groszy. U nas, ja mieszkam na Mariga i tam mleko 3 złote, a tu za złotówkę się kupi. Zobaczymy dzisiaj, jak jest tutaj, czy tanie rzeczy są i będziemy przychodzić tutaj. Kasze są po złoty 60, różne są kasze. Na przykład cukier mamy po 2 złote. Dobra, farma pomocy. Kolejny, trzeci w Polsce sklep socjalny zacznie działać za 2 tygodnie w Legnicy na Dolnym Śląsku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Sklep działa przy ulicy Warzywnej, a pierwszy sklep socjalny powstał w Polsce w Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór. Na bardzo dobry początek utwór Leonarda Cohena First We Take Manhattan zaśpiewała Jennifer Warnes, która dziś świętuje swoje urodziny. Ja wielokrotnie mówiłem, że gdy tylko pojawiam się w trójkowym studiu, to okazuje się, że co najmniej kilku znakomitych artystów ma swój ważny dzień. No takie mam szczęście, cóż poradzić. Ten program realizuje Michał Jakubik, wydawczynią jest Martyna Madej, a ja nazywam się Radosław Ograsko i zapraszam w tonacji trójki do godziny 19. A kto wczoraj obchodziłby swoje urodziny? Sam Lou Reed. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. W ubiegłym tygodniu pozwoliłem sobie zaprezentować Perfect Day Lou Reeda, ale z okazji 25-lecia ścieżki dźwiękowej do filmu Trainspotting. Ale pamiętajmy też, że ten utwór, jak i Satellite of Love, pochodzą z przełomowej drugiej solowej płyty Lou Reeda pod tytułem Transformer, wydanej w 1972 roku. No tam aż roi się od hitów, największych zresztą hitów w karierze Lou Reeda, ponieważ oprócz tych dwóch wymienionych utworów znajduje się także Walk on the Wild Side. Ta płyta ma numer dopiero 194 na liście 500 najlepszych albumów magazynu Rolling Stone. Myślę, że mogłaby być trochę wyżej, a utwór, który przed chwilą, czyli Satellite of Love, kojarzy mi się z innym soundtrackiem, mianowicie towarzyszącym filmowi Velvet Goldmine, który w latach 90. robił furorę w kinach. Jonathan Rhys Meyers grał tam główną rolę glamowej gwiazdy, która nagle zniknęła z firmamentu. I między innymi także Ewan McGregor wsławił się świetną rolą w tym filmie. On akurat zagrał samego Iggy Popa. To wszystko, myślę, do nadrobienia dla osób, które nie widziały jeszcze tego filmu. Ja szczerze polecam, już chyba 23 lata, jeśli dobrze liczę, minęło od premiery filmu, który w Polsce nosił tytuł Idol, a za granicą Velvet Goldmine. Teraz Lou Reed jako gość zespołu Simple Minds. Something to see here, old ancient town to the old people ground. I wanna know something to go. This is your land laid out in your hand. This is your land. Wherever I go, way down here I know. This is your land. All churches and steeples, big city people, I wanna know something to hold. Walk down the track to the old railroad track. I wanna leave something to see. This is your land laid out in your hand. This is your land. Wherever I go, we we'll be right back. Simple Minds, This is Your Land. Ten utwór przypomniał mi, jak kiedyś często słuchałem tego zespołu. Świetny duet wokalny. Przed chwilą Jim Kerr i Lou Reed ze świetnym wejściem Money Can't Buy Me. No, ten artysta do końca pozostał niezależny. Wczoraj obchodziłby swoją rodzinę. Na świat przyszedł 2 marca 1942 roku w Nowym Jorku. Zmarł niestety 27 października 2013. Czy ja już kiedyś w tonacji trójki grałem Fleetwood Mac? No chyba nie. Teraz ich kompozycja, ale to będzie cover w wykonaniu Black Shakespeare Dreams. Black Shakespeare to tak naprawdę krewny samego Robiego Szekspira, czyli basisty z podobno najlepszej sekcji rytmicznej świata, szczególnie jeśli chodzi o tę muzykę jamańską, Sly and Robbie. To on wyprodukował i zagrał ten cover zespołu Fleetwood Mac, Dreams. A 3 marca 1953 roku na świat przyszedł Robin Hitchcock, artysta, którego wpływ na tak zwanego indie rocka trudno przecenić. Sam sporo zawdzięcza Dylanowi, Johnowi Lennonowi i Sidowi Barrettowi. Za chwilę jeden z jego bardziej znanych utworów, choć ten artysta nie należy do jakiegoś szczególnego generatora hitów. Ten utwór, który za chwilę to Madonna of the Wasps, Robin Hitchcock. Kiedyś w jednej z nocnych audycji prezentowałem pierwszy zespół Robina, The Soft Boys, i pamiętam, że oni zagrali z płyty winylowej, dosyć porysowanej, nie przeczę. Potem był Robin Hitchcock and the Egyptians, taki jego długoletni zespół, no i wiele płyt solowych. 100 lat dziś swoje urodziny obchodzi ten artysta, no i urodzin ciąg dalszy. Znakomity gitarzysta Snowy White, znany tak ze swoich utworów solowych, jak i z działalności w grupie Thin Lizzy. No to może właśnie jego dziecko solowe na początek, Love, Pain and Sorrow, taka kompozycja Snowy White, 100 lat. Thank you. pillow almost every night. Breathing sound like thunder in the hills. Words are poisoned arrows, wrong or right. And the feel of it is walking on air. And the sound of it is just like breaking glass. And the smell of it is that naked emotion. But the truth of it is, it's the same old love, pain and sorrow. Liquid love, like acid rain, pouring down on my soul. Am I insane? 'Cause the worst of it is my desire. And the dream of it is a brown-skinned girl. And the shock of it is just like ice in my mouth. But the end of it is, it's the same old love, pain and sorrow. czas na pozdrowienia. Dziękuję za wszystkie maile i wiadomości. Pan Arek z Ostrowca napisał, że jak co tydzień jest i słucha. Pan Nikifor także, że całkiem ładnie dziś gramy. Spod Pieklisk pozdrawia, a my również pozdrawiamy Nikifora, ale także panią Izę, Ankę M, Alinę, pan Rafał z Łodzi, pan Zbigniew, niech będą pozdrowieni, pani Altea, pani Katarzyna, pani Anna napisała, co to było przed chwilą, ten Black Shakespeare. No już mówiłem, że to krewny pana Szekspira z duetu z Lion Robbie. No i myślę, że tam wujek chyba maczał palce w tym utworze, ponieważ sekcja brzmiała jako żywo właśnie jak z Lion Robbie. No ale jak się ma takie koneksje rodzinne, no to trudno z tego nie skorzystać, nieprawdaż? 3 marca 1948 roku urodził się Terence Charles White, a.k.a. Snowy White. Dziś kończy 73 lata. Z tej okazji trudno nie zagrać bardzo trójkowego utworu Bird of Paradise. You circle around. Pozdrawiamy również Jacka W. i pana Witka z Wielkiej Brytanii, który napisał: i to jest klimat, Bird of Paradise. A do mnie artyści przysyłają nagrania, więc moja robota robi się coraz łatwiejsza. Już w zasadzie nie muszę kupować płyt. Napisał do mnie pan Jerzy Grunwald, co poczytuję sobie za ogromny zaszczyt. I przed chwilą blues w kręgu bluesa, może nie tak literalnie, ale pozostaniemy, bo taki to też będzie tytuł. Pandemia Blues. Kompozycja Jerzego Grunwalda, o której pisze tak. Trochę melancholii, złości, energii, a nawet dużo prawdy, bo o tym mówi ta piosenka, właściwie opowieść na dzisiejsze czasy, dająca dużo do myślenia. I pan Jerzy dodaje, że angielskojęzyczna wersja będzie miała premierę w kwietniu tego roku w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy panie Jerzy. Może jeszcze słów kilka o składzie, który jest mocno zagraniczny. Na perkusji John Robinson, na basie Jason Sheff, gitary i wokale to Jerzy Grunwald, gitary elektryczne James Hara i klawisze David Garfield. Posłuchajmy. To chyba będzie premiera w Trójce. Pandemia Blues, Jerzy Grunwald. Zawirował cały świat, niesie ból i łzy, bo przywiał do nas chory wiatr, przyniósł szar dni. Smutny anioł, puste ulice, czy pozostać tu? Wołam, czy jest tu ktoś, kto przywróci dawnych nas. To jest pandemia blues. Śpiewam go jak co dnia, codziennie ten sam news. Szukamy prawdy, dobra, wróżko, ty i ja. To jest pandemia blues. Dzień niepodobny do dnia, codziennie ten sam news. Gdzie szukać prawdy, dobra, wróżko? Powiedz, że to tylko gra. Nie jesteś tam, gdzie chciałeś być, myślisz jak i gdzie. Dziś uczysz się na nowo żyć, jesteś jak we mgle. Świat zgasiły uczone męty, dziś już wiemy kto. Wołam, by cofnąć czas, by zatrzymać całe zło. To jest pandemia blues. Śpiewam go jak co dnia, codziennie ten sam news. Szukamy prawdy, dobra, wróżko, ty i ja. To jest pandemia blues. Dzień niepodobny do dnia, codziennie ten sam news. Gdzie szukać prawdy, dobra, wróżko, powiedz, że to tylko gra. Tylko gra. Call. same prawdy ty i ja. To jest pandemia blues. Czas na pewien kącik w tonacji trójki. Nienadęta sekcja dęta. I bardzo ciekawy artysta, mało znany, a warty przypomnienia. Niestety zmarł w ubiegłym roku Moon Martin z albumu Louisiana Jukebox, utwór Get Hot or Go Home. Well, I tried all night, she won't budge. Straighter than a southern judge. Ooh, girl, you know what? It'd be nice to break that ice. Kissing me like a frozen lake. How long are we gonna wait? Get hot. Get hot. Get hot, yeah, hot, hot and go home, yeah, yeah. On southern nights, you can't beat kissing girl on a cold sheet. Let's go on the road, make some tracks with a gypsy band, bunch of one-eyed jacks. Romeo, teach me a brand new stroke, and I have you, baby, up in smoke. Get hot, get hot, get hot, get hot, yeah. Baby, I need to steal a river of ink to say what I feel about my life. Well, it's no big deal, just a ride on a roulette wheel. But what I think it's all about, take a breath and let it out. Get hot, get hot. Yeah, get hot, yeah, hot, hot and go home. Get hot, get hot, get hot, yeah, get hot,